mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 13 maja, jest 7. Serwis Trójki, Anna Zalaśna-Sewera. Raport w sprawie rakiety pod Bydgoszczą przekazany prezydentowi i premierowi. Rusza ulprogramowy PiS-u, pierwsza z przedwyborczych konwencji partii. W Unii wraca dyskusja o sankcjach wymierzonych Białoruś. Minister obrony przekazał prezydentowi i premierowi raport z kontroli funkcjonowania systemu obrony powietrznej. Jest to analiza dokumentów oraz oświadczeń dowódców i szefów służb specjalnych związanych ze znalezieniem szczątków obiektu pod Bydgoszczą. Wskazano, że wnioski raportu wyraźnie wskazują na zaniedbania dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Z dokumentu wynika, że zignorował on sygnały Centrum Operacji Powietrznych o obecności niezidentyfikowanego obiektu w przestrzeni powietrznej Polski i nie poinformował o sytuacji odpowiednich służb. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Tomasz Piotrowski, zabrał głos. W opublikowanym oświadczeniu mówi o potrzebie jedności w obliczu niestabilnej sytuacji za granicami. Mówię do państwa, bo chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek, o to, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym, co robimy. Abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy, bo ten przeciwnik tylko na to czeka. Apeluję do państwa, abyśmy byli silni, skonsolidowani, abyśmy się nawzajem wspierali. Generał Piotrowski podkreślił, że każdego dnia stara się wywiązywać ze swoich obowiązków. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w komunikacie podało, że prezydent Andrzej Duda nie planuje dymisji wśród najwyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego po odnalezieniu w lesie pod Bydgoszczą szczątków obiektu wojskowego. W piśmie podkreślono, że posiadane przez prezydenta informacje nie uzasadniają dymisji oraz że nie wpłynął do niego w tej sprawie żaden wniosek. W weekend ważnych rozmów ulprogramowy Prawa i Sprawiedliwości. Pod takim hasłem rozpoczyna się dziś pierwsza z przedwyborczych konwencji PiS-u. Najważniejsi politycy ugrupowania i zaproszeni eksperci będą dziś i jutro debatować na temat nowego programu partii. Dyskusja będzie podzielona na kilkanaście paneli tematycznych, zapowiada rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. To będą takie kluczowe filary tak naprawdę państwa polskiego, czyli te takie najważniejsze obszary, oczywiście związane z rozwojem gospodarczym, z rozwojem bezpieczeństwa i budową bezpieczeństwa w Polsce, oczywiście na pewno z rolnictwem, edukacją, kwestia oczywiście kultury, sportu. To są tematy, które będą dyskutowane. Początek o 11:00. Ambasador Polski przy Unii potwierdza, że powraca sprawa sankcji na Białoruś. O tym, że unijne kraje wznawiają dyskusję na ten temat, informowała wcześniej brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Polska od dawna podkreślała, że Białoruś jest największą luką w systemie sankcyjnym i apelowała o wznowienie rozmów, mówi ambasador Andrzej Sadoś. Komisja podzieliła naszą argumentację, że brak sankcji na Białoruś, to znaczy mówię tutaj o nowym pakiecie sankcyjnym związanym z bezpośrednim bądź pośrednim zaangażowaniem Białorusi w rosyjską agresję przeciwko Ukrainie, jest jednym z największych bolączek, mankamentów naszego systemu sankcyjnego. Ceną przyjęcia nowych sankcji nie może być uchylenie tych dotychczasowych, podkreślił ambasador. Eksplozje było słychać wczesnym rankiem w obwodzie chmielnickim na zachodzie Ukrainy. Syreny zawyły w Kijowie i w obwodzie mikołajowskim, podał portal The Kyiv Independent. W samym Mikołajowie 3 osoby zostały ranne w wyniku rosyjskiego uderzenia. Władze wezwały mieszkańców do pozostania w schronach. Bezpłatny wstęp do obiektów, koncerty, spacery, a także pokazy teatralne. To czeka na zwiedzających podczas Nocy Muzeów w Łazienkach Królewskich. Obiekty łazienek będzie można zwiedzać za darmo od 19 do 1 w nocy, zapowiada pełniąca obowiązki dyrektora muzeum Marianna Otmianowska. Tu zależnie, którą trasą państwo będą iść, czy bardziej od strony Myśliwieckiej, czy bardziej od strony pomnika Chopina, czyli Alei Ujazdowskich, a zatem może to być po kolei Teatr Królewski, Stara Oranżeria, Wodozbiór, Biały Dom, Pałac na Wyspie, Stajnie Kubickiego, Koszary Kantonistów. Będą czekali na państwa nasi edukatorzy, którzy będą przybliżać różne fakty, ciekawostki, anegdoty z życia naszego muzeum. Warszawska Opera Kameralna ponownie otwiera bramy do magicznego ogrodu Mozarta. Zaprasza od południa na dziedziniec teatru. Teatru przy Alei Solidarności. Usłyszymy koncert kwartetu smyczkowego składającego się z muzyków orkiestry instrumentów dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej. Odbędzie się również koncert zespołu wokalnego Warszawskiej Opery Kameralnej. Wieczorem odbędzie się próba generalna do Wessela Figara oraz silent disco do zmiksowanej muzyki Mozarta, które to już kolejny raz trwa aż do późnej nocy. Mówił dyrygent Warszawskiej Opery Kameralnej Kuba Wnuk. Zwiedzających podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Warszawie zaprasza rekordowa liczba 270 placówek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 7, czas na sport w Trójce. I Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Gdybyśmy się nadawali do takiego silent disco, mamy słuchawki już przygotowani do muzyki Mozarta. Ja chyba i tak bym słabo tańczył. Ruszyła 32. kolejka Ekstraklasy. Wczoraj dwa zwycięstwa odniosły drużyny gospodarzy. Na początek weekendu Piast Gliwice wygrał z Koroną Kielce 2-1 po golach Arkadiusza Pyrki i Michaela Amejoła. Honorową bramkę dla Korony zdobył Markus Godinho. Legia Warszawa z kolei rozgromiła Jagiellonię Białystok 5-1. Co ciekawe, drugi raz w tym sezonie strzelając Jadze 5 goli. Autorami wczoraj Josue, Ernest Mucci, Maciej Rosołek, Majk Nawrocki i wracają po długiej kontuzji Blasz Kramer. Jaga prowadziła po golu Marka Guala. Ocena trenera wojskowych, koszty Runiajcia. Tym zwycięstwem przypieczętowaliśmy wicemistrzostwo Polski i uważam to za spory sukces. Jesteśmy szczęśliwi z tego wyniku, a teraz na pewno naszym celem i wyzwaniem będzie skończyć sezon z dwoma zwycięstwami w ostatnich meczach. Dziś w programie Ekstraklasy starcie Śląska-Wrocław z Wisłą Płock. Śląsk potrzebuje zwycięstwa, by się utrzymać. To o 15, a o 17.30 zagrają Krakowia z Zagłębiem Lubin, a na DSR o 20 Widzew Łódź podejmie Górnik Zabrze. To już dziś Orlen FIM Speedway Grand Prix Warsaw, czyli mówiąc wprost, druga runda Mistrzostw Świata w żużlu. Liderem cyklu, broniący tytułu Bartosz Zmarzlik, trzykrotny mistrz świata, uzyskał wczoraj drugi czas w kwalifikacjach. W turnieju wystartują też Patryk Dudek i Maciej Janowski. Wypadek podczas sesji treningowej miał startujący z dziką kartą Dominik Kubera. Został przetransportowany do szpitala i ostatecznie wycofał się z udziału z powodu kontuzji. Jego miejsce zajmie Bartłomiej Kowalski. Początek turnieju na PGE Narodowym o 19. Znamy już drugiego półfinalistę Mistrzostw Polski w koszykówce. We wczorajszym ćwierćfinale Stal Ostrów Wielkopolski awansowała po trzecim meczu ćwierćfinałowym, pokonawszy w nim na wyjeździe Czarnych Słupsk 77-70. Trener Stali Andrzej Urban. Pomimo, że seria wygrana 3-0, to żaden mecz nie był łatwy i ktoś spojrzy na same wyniki, to mógłby powiedzieć, że nam to przyszło łatwo, ale każdy mecz to była oddzielna historia, ale w każdym drużyna ze Słupska stawiała twarde warunki, ta drużyna bardzo dobrze gra w obronie. Myślę, że dzięki tej obronie doszli do tego szóstego miejsca, dlatego te mecze playoffowe poza pierwszym były właśnie w stylu obronnym, bo tak się po prostu gra przeciwko drużynie Czarnych. Rywalem Stali będzie albo Anwil, albo King Szczecin, lecz po wczorajszej wygranej we Wrocławku 84-75 to King jest bliżej awansu, w rywalizacji jest 2-1. Skoro przy koszykówce jesteśmy, reprezentacja Polski kobiet ma nowego selekcjonera. Został nim obecny szkoleniowiec wicemistrz kraju BC Polkowice, Karol Kowalewski, który zastąpił na stanowisku Słowaka Marosza Kowacika. W Rzymie gładka wygrana Igi Świątek z Anastazją Pawluczenkową w dwóch setach i bez straty Gema 6-0 i 6-0. Dziś na przepiękne korty Foro Italico wyjdzie Hubert Hurkacz, by zmierzyć się z Amerykaninem J.J. Wolfem. To planowo o 12.30. O 13.00 natomiast zagra Magda Linet, jej rywalką Beatriz Haddad-Maia z Brazylii. Słonecznie dziś ma być, ale nie wszędzie. Na południu i na wschodzie będzie się chmurzyć i może przelotnie padać, głównie w drugiej połowie dnia. Po południu lokalnie na wschodzie możliwe także burze, a wysoko w Tatrach może padać śnieg. Wiatr wschodni i południowo-wschodni umiarkowany, choć na Pomorzu i Wybrzeżu w porywach do 55, a w Bieszczadach do 60 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali, a na termometrach od 13 stopni na Pogórzu, 20-22 stopnie w większości regionów, do 24 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Przed godziną siódmą mówiliśmy o niestandardowych zajęciach pięściarstwa, no i rzecz jasna dopingujemy tych, którym się chce. uprawiam sport, biegam i coś tam ze sztuk walki, że tak powiem, sam sobie ćwiczę. Jeżeli chodzi o zarażenie młodych jakąkolwiek sztuką walki, bok się może kojarzyć, prawda, z dokładaniem, biciem i tak dalej. Każda sztuka walki to jest pewna filozofia. To jest filozofia, ja bym powiedział nawet, że to nie jest cel sam w sobie, bo nie można się boksu nauczyć jako takiego. Nie ma pojęcia boks od do. Tylko to w nas wyucza pewnych mechanizmów, ruchów, giętkości, gibkości, szybkości, refleksu. Młodzieży trzeba w jakiś sposób to wpoić, to jest dobre dla ich rozwoju, dla dobrego też samopoczucia. Ja biegam prawie codziennie po 5 kilometrów, robię po 500 pompek, gdzie 3 lata temu nie mogłem ani jednej pompki zrobić, nie potrafiłem. No, niezła mobilizacja, co? Aż się boję zapytać, gratuluję, ile pompek jesteś w stanie zrobić, bo na pewno takie pytanie odbijesz do mnie w odpowiedzi. Ja zrobię wszystkie, a ty? Jedną mniej. No niechby tak było. Już za chwilę o idealnym przykładzie na zbawienne działanie sportu. 500 pompek dziennie. Naprawdę, zejdźmy na ziemię. Halo, halo, ziemia. Halo, halo, czy słyszysz mnie? I pół minuty po godzinie 7. Halo, halo, tu poranna trójka. Pora na trójkę. Jak zapowiedziałem, że podamy, czy przybliżymy idealny przykład na zbawienne działanie sportu i takim ucieleśnieniem tych słów jest Jerzy Górski. Witamy serdecznie w Trójce. Dzień dobry bardzo. Zastanawiałem się, jak przedstawić. Sportowiec? Ja wiem. No można tak powiedzieć, sportowiec może już na emeryturze. Zawsze gdzieś mnie ciągnęło do sportu. Jak byłem dzieckiem, uprawiałem gimnastykę, później akrobatykę, wcześniej tak zwanego ping-ponga. Uciekałem na wagary i gdzieś tam próbowałem tego tenisa stołowego. Różne rzeczy przeszedłem do tego wieku 15 lat na podwórku, piłka nożna. Cały czas byłem gdzieś w akcji. Choć nie zawsze były to dobre akcje. No tak, tak, tak. Jeśli chodzi o moją taką... kiedy zacząłem trenować bardzo już poważnie akrobatykę po 3-4 godziny dziennie, 4-5 razy w tygodniu, ponieważ chodziłem do szkoły, która nie bardzo mi pasowała, to nie był mój wybór. Ta akrobatyka bardzo mocno mnie wciągnęła. Rodzice postawili mi, a właściwie to tata postawił mi sprawę jasną, ty masz się uczyć, a nie robić jakieś fikołki. Więc gdzieś upust tych emocji, tego wszystkiego, co we mnie było, nie mogłem tego zrobić na sali gimnastycznej, więc szukałem alternatywy i znalazłem świat ludzi kolorowych, hipisów, którzy mówili, że to jest fajny świat i tak dalej. I to mnie wciągnęło, chciałem być taki jak oni. Niestety poleciało to w drugą stronę, ponieważ tam znalazły się narkotyki. Dosyć długo byłem w tym takim okresie, prawie 14 lat zamieszany w to wszystko, później w Monarze. Dano mi możliwość zobaczenia siebie zupełnie inaczej. Tam jeden z środków takiej terapii, jeśli tak można powiedzieć, zajęciowej, jest w ogóle sport. I no i to właśnie ten sport całkowicie zmienił pana życie. Tak, ta aktywność ruchowa, która tam była proponowana, to były takie proste rzeczy. Mogliśmy grać w piłkę nożną, w siatkówkę, a tak najprościej to biegaliśmy do parku i z powrotem, i to mnie bardzo wciągnęło. Te wszystkie rzeczy, które się działy gdzieś tam wewnątrz, we mnie, te fizjologiczne, czyli po pierwsze coraz mocniejszy, z każdym tygodniem się robiłem, coraz bardziej chciałem, coraz więcej, coraz szybciej. To myślę, że to jest naturalny proces w każdej dyscyplinie sportu czy aktywności ruchowej, kiedy mamy już kontakt z sobą, kontrolujemy trochę, to wyzwala się taki wojownik, który chce robić to lepiej, mocniej, no właśnie, ale szybciej. Czy to było takie trochę udowodnienie sobie, że ja wam pokażę, że ja nie jestem taki przegrany? Tak. Na początku myślę, że to tak przede wszystkim, że ja mogę, że mogę coraz lepiej. Zacząłem się uczyć tego wszystkiego na 1000 różnych pytań, dlaczego mój organizm tak się zachowuje, jak zrobić, żeby lepiej, więc wiele rozmów z różnymi trenerami, czytanie na temat biochemii, fizjologii i tak dalej, tego metod treningowych, środków treningowych, i to gdzieś mnie zaczęło usprawniać, zaczęło mnie kształtować, odpowiadając to na własnych próbach, przeżywałem różne rzeczy, zacząłem się uczyć pływać, w ogóle generalnie zacząłem się uczyć, jakby konsekwencja wychodzenia codziennego na zajęcia, tutaj mam na myśli bieganie, pozwoliła mi poznać siebie tak gdzieś jeszcze głębiej. Po prostu miałem w czasie wysiłku możliwość myślenia o różnych sprawach, uczenia się. No bo to nie tylko kondycja, to nie tylko ta fizyczność, prawda? Bo także, a może przede wszystkim ta głowa. Spada doświadczenie. Co by pan powiedział tym, którzy być może są w podobnej sytuacji jak pan kiedyś? Jakich błędów nie popełniać albo jak wyjść na prostą przez sport? Ja ciągle mówię bardzo głośno, że warto spróbować coś, co jeśli ktoś nam mówi, że nie możemy albo nie nadajemy się, a gdzieś w głowie mamy, że chciałbym to zrobić, nie wiem, no może jakaś gimnastyka, czy bieganie, czy pływanie, to po prostu idź i spróbuj. I kiedy poczujesz pewne emocje, to one cię wciągną i będą cię jakby doskonali, może na tym etapie pierwszym nie doskonalić, ale coraz lepiej się będziemy czuli, będziemy szukali dalszej drogi. To motywuje, to jakby Bo gdzieś coś się dzieje w nas, takie ja mam doświadczenie, mnie zainspirowało wiele rzeczy. Triatlon mnie zainspirował, właśnie pływanie, różne rzeczy, które mnie dotknęły poprzez to, że widziałem kogoś, chciałem być podobny, taki jak właśnie ta osoba, mam tu na myśli na przykład takich Scottów, trzech Scottów było amerykańskich, David Scott, Scott Tinley i Scott Molina uprawiali w tamtym czasie triatlon. Ja przeczytałem o Ultramanie, Scott Molina tam wtedy zwyciężył i zapragnąłem być na tej wyspie największej na Hawajach i wziąć udział w Ultramanie. Wszystko podporządkowałem pod to, żeby po prostu tam pojechać. Stało się to po 10 latach, ale wcześniej ja myślę, że ten cel, ta inspiracja i ten cel, który osiągnąłem po wielu latach, on był wypadkową tej właśnie fantastycznej drogi i ta droga jest najważniejsza, moim zdaniem. No właśnie, że ta droga też może być sama w sobie tym celem, prawda? Że no pewien, taki, pewną tę metę w tym pewien sposób naprawianiu samego siebie mamy cały czas przed sobą. Znaczy chyba życie na tym też polega, bo kiedy mamy coś, co nas dotyka i chcemy to zrobić, to jest tak jak gdyby nas ten cel. No i my wtedy idziemy tą drogą i przeżywamy różne rzeczy, upadki, wzloty, ciężko jest nam. No, tu mówimy o aktywności jakiejś takiej fizycznej, która pozwala kształtować nas w środku, napędzać nas, dawać nam takie odpowiedzi, co jest u nas słabego, co można poprawić, co wykorzystać i jakby sam ten proces systematyczności wielokrotnie wyrzeczeń doprowadza nas do tego celu. Ten cel właściwie jest takie mam gdzieś poczucie w środku. On jest oczywiście ważny, ale on nie jest najważniejszy. Moim zdaniem ta droga, którą się przechodzi i później realizuje ten cel, to jest najważniejsza, bo ona może stworzyć fantastycznie nas. W moim przypadku od nowa pokazała mi, że to mnie akurat wciągnęło, to odpowiadało moim takim potrzebom fizycznym, psychicznym. To jedno z drugim zadziałało i działa do dnia dzisiejszego. No i też pana historia pokazuje, że to właściwie ograniczenia są, tak myślę, jedynie w naszej głowie, co pan od wielu lat pokazuje. Mam nadzieję, będąc inspiracją dla pozostałych, nazwijmy to tak bardzo, bardzo ogólnie, sportowców, nie tylko, dajmy na to, biegaczy ultra. Bardzo dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był Jerzy Górski. Ta rozmowa oby pod inspirację tych wszystkim, którym tak zwykle na co dzień bym powiedział się nie chce. Bardzo dziękuję za te słowa. Dziękuję serdecznie i tak po prostu trzeba walczyć o siebie. I to wszystko. 22 minuty po godzinie 7.

Państwa podpowiedzi, między innymi pani Marii, rowerowo dzisiaj, rowerowo. I właśnie pojawił się mój muzyczny faworyt. Bardzo się cieszymy, no to też ku inspiracji pewnie wielu, także młodych artystów, również pod hasłem, jak nie popełniać takich błędów życiowych. Avicii za nami, a przed nami 7:30 i najświeższa prognoza pogody. Zobaczymy, czy ten rower się uda. Się może się udać, bo dziś słonecznie, choć nie wszędzie. Na południu, na wschodzie będzie się chmurzyć, może przelotnie padać. I to głównie w drugiej połowie dnia. Po południu lokalnie na wschodzie możliwe burze. W Tatrach jeszcze będzie pruszył śnieg. Wiatr wschodni, południowo-wschodni umiarkowany, na Pomorzu, Wybrzeżu oraz w Bieszczadach porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach dziś od 13 stopni na Pogórzu. W większości regionów 20-22, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 24 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Pora na Trójkę, małpa.polskieradio.pl. Mailowo 71335, SMS-owo, telefonicznie. Dziś o inspiracjach sportowych. 2 2 7 3. Użyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, nie modly już. Każda rzecz o czymś śni, postawiona. Jeszcze chcę młoda być, zanim cicho skona. Myślałem, że takie inspiracje rowerowe, gdy tylko taki głos od Państwa się pojawi, rzecz jasna, będzie również i w naszej audycji. Za 25 minut 8, no właśnie, uderz w stół, a odezwie się podróże, małe i duże, między innymi rowerowe. A zatem już teraz... Medal dla każdego. Henryk Sytner i nasz gość. Wiem o tym z własnego doświadczenia, bo byłem tam z laureatami wakacji na dwóch kółkach. Sycylia, bo o niej mowa, może przyciągnąć rowerzystów. Przekonał się o tym również zapalony kolarz Przemysław Lipowski. Wyprawa udana, zgodne polecenia każdemu. Właśnie o tej porze roku i również nieco później w sezonie wakacyjnym, aż do późnej jesieni. Sycylia stoi otworem dla rowerzystów przez prawie cały rok. Tak naprawdę można tam jeździć, wyłączywszy styczeń i luty, kiedy częściej padają deszcze. Jeśli ktoś się deszczy nie boi, jeździ cały rok. Zacznijmy może od tego, jak się dostać na Sycylię. Bardzo łatwo dostać się samolotem. Samoloty latają aż do Reggio Calabria lub bezpośrednio do Palermo. Wtedy lądujemy na północnej części wyspy. A skąd pan rozpoczął pedałowanie? Ja rozpocząłem z Reggio Calabria i cofnąłem się 15 km do Villa San Giovanni, stamtąd promem do Messyny. No i tu już rozpoczęła się sycylijska przygoda. Tam już jest zielono. Pełnia wiosny, od nowa mamy pąki na drzewach. Od nowa mamy już kwiaty. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do polskiego Bałtyku, śmiało może rozpocząć sezon kąpielowy. We Włoszech rozpoczął się teraz na Sycylii dosyć duży boom na rowery. Otóż znakuje się trasy zarówno dla turystów jeżdżących na rowerach trekkingowych, jak i są już znakowane szlaki górskie dla lubiących mocniejszy wyczyn na rowerach. Coraz więcej co roku tych szlaków się pojawia. Ja jeździłem trasą turystyczną, przemierzyłem Dolinę Catani. To jest region na południe od Messyny. Dojechałem aż do Syrakus. Piękne, starożytne miasto. Po drodze minąłem cudowne wodospady na rzece Alcantarze. Włosi mówią na nie Gola d'Alcantara. Oczywiście mamy po drodze wspaniały wulkan i tam można wjechać rowerem na wysokość prawie 2,5 km, licząc od poziomu morza, więc to już jest pewne wyzwanie dla wielu osób. No a dalej do dyspozycji służą już tylko jeepy, bo to jest park, gdzie nie wpuszcza się rowerzystów na samą górę. Rowerem po Sycylii, co polecał gość Henryka Sytnera, zapalony kolarz Przemysław Lipowski. Zresztą polskie regiony też fantastyczne. Co państwo by polecili, jeśli chodzi o rower i o taką wyprawę weekendową jak ten weekend właśnie? Jeśli chodzi o Polskę, jest mnóstwo fantastycznych regionów do wypraw rowerowych. W tej sprawie 2 2 i 7 3. Za 22 minuty 8. Yeah. 19 minut pozostało do godziny 8. O poranku nie tylko o sporcie, także o bezpieczeństwie nas wszystkich, ale ci, którzy stoją na straży bezpieczeństwa, także muszą się szkolić. No nie wiem, czy akurat w weekend, ale rzecz jasna, wiele z takich zajęć odbywa się. Też w pewien sposób nie mówimy o tym wprost, bo często są to szkolenia, o których powiedzieć ze względów bezpieczeństwa właśnie nie możemy, ale od czasu do czasu ze swoim mikrofonem, prezentując Państwu to, jak wyglądają takie szkolenia, możemy przedstawić. Policjanci, przedstawiciele Straży Granicznej i także innych służb związanych właśnie z bezpieczeństwem przez kilka ostatnich dni szkolili się w Pile z obsługi najnowszych dronów, a uczyli ich eksperci z Pilskiej Szkoły Policji, Frontexu i Europolu. Na miejscu pojawili się też przedstawiciele firm produkujących drony, by pokazać sprzęt przyszłości. A w jaki sposób drony wykorzystuje nasza policja oraz jakie nowości może niebawem wprowadzić do szkoły, to już na miejscu sprawdzał nasz reporter Przemysław Stochaj. Będzie słychać, jaki on jest głośny w trakcie pracy, na razie on stoi. Głośny, ale też i potrafi bardzo wiele udźwignąć. Bartek Błęcki, jestem dyrektorem technicznym. I na jaką odległość może akurat ten dron polecieć? Najdalej, jak próbowałem, to było 8 km, producent twierdzi, że 10. Takie drony są już wykorzystywane przez policję, a to jest najnowszy dron i prezentujemy go dlatego, że ma takie specjalne payloady właśnie, które w pracy policyjnej mogą być przydatne, czyli ten reflektor punktowy, którym możemy oświetlać przedmioty ze 100 metrów mniej więcej. Również mamy tam głośnik, który nadaje z głośnością 130 decybeli. Aspirant Dariusz Szemfel, Szkoła Policji w Pile. Policjanci uczą się, jak sterować dronami? Nie. Są to osoby, które na co dzień pracują z bezzałogowymi statkami powietrznymi, zajmują się rozwojem technologii, wdrażaniem nowych rozwiązań, więc są to specjaliści w swojej dziedzinie. One są wykorzystywane już w polskiej policji? To jest to poszukiwanie osób, jest to wsparcie policjantów, którzy pracują na ziemi w zakresie rozpoznania. Drony się w policji polskiej upowszechniły. Podinspektor Adrian Słowikowski, sztab Komendy Głównej Policji. Jeśli wierzyć statystykom, to tych dronów będzie tylko więcej, również na rynku cywilnym, z czym też musimy się w najbliższym czasie pewnie mierzyć. No bo przestępcy też będą wykorzystywać drony, pewnie już wykorzystują. Do chwili obecnej nie mamy potwierdzonych przypadków wrogiego działania dronów względem obywateli, natomiast mamy wiele przypadków naruszenia przestrzeni powietrznej, lotnisk. A polscy policjanci wiedzą, jak poradzić sobie z takimi dronami sterowanymi przez przestępców, jak je sprowadzić na ziemię, czy są szkoleni do tego? Policja wie i wykorzystuje wszystkie metody, które są prawnie dopuszczone w chwili obecnej. Ile taki policjant musiałby spędzić czasu, by nauczyć się latać takim sprzętem? Wbrew obawom, to nie jest długi czas. Takie kursy profesjonalne, nauki latania na jedną z kategorii, to jest kilkanaście godzin. To wystarcza, by się już naprawdę dobrze poruszać dronem. Co do zagrożeń, to ja widzę takie kolejne związane właśnie z dronami. Dziś strzegą prawa na drogach. Niektórzy mogą się obawiać, że zaraz będą zaglądać do okien. Co do policyjnych, przepisy nie dopuszczają nam zaglądania ludziom do okien, naruszania ich prywatności. Pana zdaniem, jak będzie wyglądała przyszłość dronów? Będą sterowane przez sztuczną inteligencję? To już jest przyszłość, która jest tak naprawdę za rogiem. Łukasz Grzelak, dyrektor handlowy. Już na dzień dzisiejszy drony potrafią podejmować decyzje, przesyłać nam, powiedzmy, analizy w czasie rzeczywistym. Wielu pilotów w przyszłości będą siedzieć po prostu za ekranami monitorów i nadzorować dziesiątki czy setki dronów, które będą latać po niebie. I ten człowiek po prostu będzie jedynie takim kontrolerem, można powiedzieć. Tak przyszłość może wyglądać też na polu walki. Sławomir Kosieliński, publicysta i prezes zarządu Fundacji Instytutu Mikromakro, uważa, że wojna na Ukrainie wskazała kierunek rozwoju, którym wszyscy będą podążać. Wysyłamy rój dronów, mówimy o 500, 1000 po prostu maszyn, które lecą w różne rejony, współdziałają, wykonują po prostu zadania. Na takim niebie nie będzie już miejsca dla samolotów załogowych. Tak sobie pomyślałem na przykład w taką sobotę, w weekend. O, też dobry trening latania dronem. No, wiemy, że nie wszędzie jest to dopuszczalne i nie wszędzie jest to bezpieczne. Wracając do szkolenia, w tym szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele 21 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw stowarzyszonych. Może i być tak ku inspiracji również w pewien sposób zajawka treningu latania dronem. Albo e-sport przecież, prawda? Też jest coś takiego i w weekend wiele osób ćwiczy. Przyjemnego życzymy. Za 14 minut 8. We'll be right back. Tak już moc o poranku, gdy jedni się budzą i wstają, a inni, a no właśnie, dwie dwójki i siedem trójek. Ja właśnie wracam chwilowo z pracy, ponieważ swoją pracę zacząłem o godzinie 5.30, ponieważ jestem realizatorem dźwięków w Telewizji Polskiej w oddziale lubelskim. I o godzinie 6.15 mieliśmy łączenie z wejściem na antenę ogólnopolską. Przy czym teraz już jestem w drodze powrotnej do domu i za jakieś 2-3 godziny znowu zaczynam dyżur całodzienny. No, czyli tak właściwie z pracy do pracy. Również przyjemnego życzymy i bardzo dziękujemy za sygnał. Czekamy na kolejne. Dwie dwójki i siedem trójek. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował Monet. Czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Kaśka Sochacka na 7 minut przed godziną 8. Pora na trójkę. Przez cały czas przypomnę, że dziś dopingujemy tych, którym się chce, a także artystom, bo artyści bardzo często czerpią garściami z różnego rodzaju przeżyć, problemów życiowych, tych związanych także z bolesnymi rozstaniami na przykład. A nasz reporter Michał Kowarski zaprosi Państwa do pewnego rodzaju przygody z muzyką, która to była inspirowana tym, co przykre. No, może nie będzie to łatwa wyprawa, ale na pewno bardzo ciekawa, ku inspiracji. Może by odkryć coś bardziej cennego w sobie. Mariah Carey większość kojarzy z All I Want For Christmas Is You. Niewykluczone, że pisząc ten utwór w 1994 roku, artystka miała na myśli swojego ówczesnego męża Tommy'ego Mottole, który był producentem muzycznym. Rosnącą popularność artystki bezlitośnie wykorzystywał mąż, który narzucał Mariah coraz bardziej, jaką muzykę ma tworzyć, by maksymalnie wykorzystać jej rosnącą popularność. Para ostatecznie rozstała się w 1998 roku, ale podczas bolesnego procesu rozwodowego artystka nagrała album Butterfly. Podczas sesji nagraniowych piosenkarka odzyskała kreatywną wolność i postanowiła wykorzystać ten czas na przepracowanie poprzez muzykę represji ostatnich lat. W 2016 roku Solange wydała album A Seat at the Table, co można przetłumaczyć jako miejsce przy stole. Miejsce, którego Afroamerykanie bardzo często nie mają w USA po dziś dzień. Album był zainspirowany zmaganiami artystki z rasizmem, z którym regularnie stykała się za młodu. Choć wśród najbardziej popularnych artystów swoje boleści najlepiej dokumentuje Kanye West. Muzyk wielokrotnie nawiązywał do swojej choroby dwubiegunowej, choćby na albumach My Beautiful Dark Twisted Fantasy czy I Hate Being Bipolar It's Awesome. Jego ostatnia płyta Donda, wydana w 2021 roku, jest ukłonem w stronę jego zmarłej matki, Dondy West, która ukazała się 14 lat po jej śmierci. Takich przykładów moglibyśmy mnożyć i oczywiście one także muzycznie na naszej antenie pojawiają się i myślę, że przywołując fantastyczne wspomnienia, też w pewien sposób dają przykład, jak radzić sobie i być może także z tym zawołaniem poradzę sobie. Michael Hutchins, lider In Excess, pamiętamy także i tę, no niestety, przykrą historię. O poranku w Trójce teraz, In Excess za 4:08.